श्री विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी सनातन देवता हैं, वे ही इस जगत का शासन करती हैं। संपूर्ण चराचर जगत की स्थिति उन्हीं की कृपा कटाक्ष पर निर्भर है। अग्नि में रहने वाली प्रभा की भांति भगवती लक्ष्मी जी जिनके वक्ष स्थल में निवास करती है, वे भगवान विष्णु जी सबके ईश्वर परम शोभा संपन्न अक्षर एवं अविनाशी पुरुष हैं। वे श्री नारायण वत्सल्य गुण के समुद्र हैं, सबके स्वामी सुशील सुभग सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान नित्य पूर्ण काम संभवतः सबके सुहृद सुखी दया सुधा के सागर समस्त देहधारियों के आश्रय स्वर्ग और मोक्ष का सुख देने वाले और भक्तों पर दया करने वाले हैं। उन श्री विष्णु जी को नमस्कार है। मैं संपूर्ण देश काल आदि अवस्थाओं में पूर्ण रूप से भगवान जी का दास्तव स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार सब रूप का विचार करके सिद्धि प्राप्त पुरुष अन्यास ही दास भाव को प्राप्त कर लेता है। यही पूर्वोक्त मंत्र का अर्थ है। इसको जानकर भगवान जी में भली भांति भक्ति करनी चाहिए। यह चराचर जगत भगवान जी का दास ही है। श्री नारायण जी इस जगत के स्वामी प्रभु ईश्वर भ्राता माता पिता बंधु निवास शरण और गति हैं। भगवान लक्ष्मीपति कल्याणमय गुणों से युक्त और समस्त कामनाओं का फल प्रदान करने वाले हैं। वे ही जगदीश्वर शास्त्रों में निर्गुण कहे गए हैं। निर्गुण शब्द से यही बताया गया है कि भगवान प्रकृति जन्य हेय गुणों से रहित हैं। जहाँ वेदांत वाक्यों द्वारा परपंच का मिथ्यात्व बताया गया है और यह कहा गया है कि यह सारा दृश्यमान जगत अनित्य है, वहाँ भी ब्रह्मांड के प्राकृत रूप को ही नश्वर बताया गया है। प्रकृति से उत्पन्न होने वाले रूपों की ही अनित्यता का प्रतिपादन किया गया है। हे महादेवी, इस कथन का तात्पर्य यह है कि लीला बिहारी देव देव श्री हरि जी की लीला के लिए ही प्रकृति की उत्पत्ति हुई है। 14 भुवन 7 समुद्र 7 द्वीप 4 प्रकार के प्राणी तथा ऊंचे ऊंचे पर्वतों से भरा हुआ यह रमणीय ब्रह्मांड प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। यह उत्तरोत्तर महान 10 आवरणों से घिरा हुआ है। कला काष्ठा आदि भेद से जो काल चक्र चल रहा है, उसी के द्वारा संसार की सृष्टि पालन और संहार आदि कार्य होते हैं। 1000 चतुर्युग व्यतीत होने पर व्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। इतने ही बड़े दिन से 100 वर्षों की उनकी आयु मानी गई है। ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर सबका संहार हो जाता है। ब्रह्मांड के समस्त लोक काल अग्नि से दग्ध हो जाते हैं। सर्वात्मा श्री विष्णु जी की प्रकृति में उनका लय हो जाता है। ब्रह्मांड और आवरण के समस्त भूत प्रकृति में लीन हो जाते हैं। संपूर्ण जगत का आधार प्रकृति है और प्रकृति के आधार श्री हरि। प्रकृति के द्वारा ही भगवान सदा जगत की सृष्टि और संहार करते हैं। देवाधिदेव श्री विष्णु जी ने लीला के लिए जगन्मयी माया की सृष्टि की है। वही अविद्या प्रकृति माया और महाविद्या कहलाती है। सृष्टि पालन और संहार का कारण भी वही है। वह सदा रहने वाली है। योग निद्रा और महामाया भी उसी के नाम है। प्रकृति तत्व रज और तम इन तीन गुणों से युक्त है। उसे अव्यक्त और प्रधान भी कहते हैं। वह लीला बिहारी श्री कृष्ण जी की क्रीड़ा स्थली है। संसार की उत्पत्ति और प्रलय सदा उसी से होते हैं। प्रकृति के स्थान असंख्य हैं, जो घोर अंधकार से पूर्ण हैं। प्रकृति से ऊपर की सीमा में विरजा नाम की नदी है, किंतु नीचे की ओर उस सनातनी प्रकृति की कोई सीमा नहीं है। उसने स्थूल सूक्ष्म आदि अवस्थाओं के द्वारा संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। प्रकृति के विकास से सृष्टि और संकोच अवस्था से प्रलय होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण भूत प्रकृति के ही अंतर्गत हैं। यह जो महान शून्य अर्थात आकाश है, वह सब भी प्रकृति के ही भीतर है। इस तरह प्राकृत रूप ब्रह्मांड अथवा पाद विभूति के सब रूप का अच्छी तरह वर्णन किया गया। हे गिरिजा कुमारी, अब त्रिपाद विभूति के सब रूप का वर्णन सुनो। प्राकृति एवं परम व्योम के बीच में विरजा नाम की नदी है। वह कल्याणमयी सरिता वेदांगों के सुवेज जनित जल से प्रवाहित होती है। उसके दूसरे पार में परम व्योम है, जिसमें त्रिपाद विभूतिमय सनातन अमृत शाश्वत नित्य एवं अनंत परम धाम है। वह शुद्ध सत्वमय दिव्य अक्षर एवं पार ब्रह्म का धाम है। उसका तेज अनेक कोटि सूर्य तथा अग्नियों के समान है। वह धाम अविनाशी सर्व वेदमयी शुद्ध सब प्रकार के परलय से रहित परिमाण शून्य कभी जीर्ण न होने वाला नित्य जागृत स्वपन आदि अवस्थाओं से रहित हिरणमय मोक्षपद ब्रह्म आनंदमय सुख से परिपूर्ण न्यूनता अधिकता तथा आदि अंत से शून्य शुभ तेजस्वी होने के कारण अत्यंत अद्भुत रमणीय नित्य तथा आनंद का सागर है। श्री विष्णु जी का वह परम पद ऐसे ही गुणों से युक्त है। उसे सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि देव नहीं प्रकाशित करते, वह अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। जहाँ जाकर जीव फिर कभी नहीं लौटते, वही श्री हरि जी का परम धाम है। श्री विष्णु जी का वह परम धाम नित्य शाश्वत एवं अच्युत है। 100 करोड़ कल्पों में भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं ब्रह्मा तथा श्रेष्ठ मुनि श्री हरि जी के उस पद का वर्णन नहीं कर सकते, जहां अपनी महिमा से कभी रहित ना होने वाले साक्षात परमेश्वर श्री विष्णु जी विराजमान हैं। उसकी महिमा को वे स्वयं ही जानते हैं, जो अविनाशी पद है, जिसकी महिमा का वेदों में गूढ़ रूप से वर्णन है तथा जिसमें संपूर्ण देवता और लोक स्थित हैं। उसे जो नहीं जानता, वह केवल ऋचाओं का पाठ करके क्या करेगा। जो उसे जानते हैं, वे ही ज्ञानी पुरुष समभाव से स्थित होते हैं। श्री विष्णु जी के उस परम पद को ज्ञानी पुरुष सदा देखते हैं। वह अक्षर शाश्वत नित्य एवं सर्वत्र व्याप्त है। कल्याणकारी नाम से युक्त भगवान विष्णु जी के उस परम धाम गोलोक में बड़े सींगों वाली गौएं रहती हैं तथा वहां की प्रजा बड़े सुख से रहा करती है। गौओं तथा पीने योग्य सुखदायक पदार्थों से उस परम धाम की बड़ी शोभा होती है। वह सूर्य के समान प्रकाशमान अंधकार से परे ज्योतिर्मय एवं अच्युत अविनाशी पद है। श्री विष्णु जी के उस परम धाम को ही मोक्ष कहते हैं। वहां जीव बंधन से मुक्त होकर अपने लिए सुख कर पद को प्राप्त होते हैं।